Паданне пра заснаванне Менска. Між татарскім канцом і пярэснінскім мастком ля самага віленскага паштовага шляху некалі пасяліўся славуты асілак знахар па празванні Менеск ці Менскі і пабудаваў на Свіслачы вялікі каменны млын на 7 колаў. Ніхто самога Менеска не бачыў. Тым не менш, у навакольных мясцовасцях свіслацкай зямлі чуваць былі самыя фантастычныя расказы пра яго сілу. Кажуць, што ў яго млыне мука малолася не з жыта, а з камення, што ўначы чуліся нейкія дзіўныя крыкі, галёканне, песні, музыка і скокі, што апоўначы ездзіў ён на сваім млыне па селішчах і набіраў дружыну з харобрых, смелых, дружных людзей, з якіх пазней утварыўся цэлы народ і пасяліўся побач з млыном. Тут і быў заснаваны горад і названы імем Волата – Менск.